أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا قام لك الرجل من مجلسه فلا تجلس فيه ولا تمسح يدك بثوب من لا تملك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt, ehli ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihali darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: İzâ kâme leke er-racülü min meclihi, senin için sen otursun diye veya senden korktuğu için bir adam oturduğu yerden, meclisinden oturduğu yerden ayağa kalkarsa, sen fetva veriyorsun, vaaz ediyorsun, bir yerde konuşuyorsun veya başka bir nedenle herhangi bir mecliste oturuyorsun, kalkmış birisi sen otursun diye, evet, senin için kalkmış yerime otur diye, yani fetva vereceksin, ders yapacaksın, başka maksatta oturacaksın, adam da gelmiş, sen gelince kalkmış ayağa sen otursun diye, ya bu saygısından dolayı, ya iyi bir niyetinden dolayı, ya da şimdi kalkmazsam kim bilir ne diyecekler diye kahrına kalkmışsa, fela teczis fihi, sen oraya oturma diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Adamlar orada o adamı görmeye alıştılar. O adam, mesela sen ders yapacaksan o adam ilim adamı değil. Veya sen bir yanlış yaparsın, adama yüklerler. Ona alışmışlardır, orada falanca oturuyor derler. Bu karışıklığa nedeni olabilir. Veya adamı işte istemediği halde yerinden kaldırmış olduğundan iyi değildir. Kalp kırmış olursun. Senden çekindiği için kalkmış olabilir. Bu nedenlerle, çeşitli nedenlerle senin için kalktı mı oraya oturma, oturma diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada oturanla yerine oturan arasında karışıklık olabileceği için, tanımayan kimseler için, dışarıdan yeni gelen kimseler için oturma sen oraya. Evet, bu bir edep tabii. Bu incelik. Ve la temsah yedeke bisevbi men la temlik, malın olmayan bir elbiseye el sürme. Neden? Çünkü başkasının mülkü olan elbise senin malın değil, o malın olmadığına göre emanettir. Emanete el sürülmez. Evet, başkasının malı olan, senin muhafazana verilmiş olan, koruman için sana bırakılmış olan, orada bulunan bir elbiseye dokunmak, kullanmak cevazı yoktur. Ancak emanet sahibi izin verirse, giy, kuşan, kullan diye izin verirse hariç, emanete dokunulmaz. Emanet korunur sadece. emanet bırakılan kimse emaneti korumakla yükümlüdür. Kullanmak hakkı yoktur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Darekutni Beyhaki Ebu Bekre Hazretlerinden nakletmiş. İzâ kâme ahadüküm ilâ salâti. Sizden biriniz ey ümmeti Muhammed namaza dahil olduğunda, namaza başladığında fe inner rahmete tuvacihu. Rahmet, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ona iner, yönelir. Fe la yemsah, namaz kılarken el husa, taşla oynamasın. Namazdayken taşla oynamasın. Başka şeylerle, elbisesiyle oynamasın. Saçınla, sakalınla oynamasın. Oynamasın. Hasa küçük taş, büyük taş fark etmez. Burada kastı başka şeylerle namaz kıldığı sırada oynamaması. Burada taştan, neden? Peygamber zamanında halı yok böyle. Kumların üzerinde namaz kılınıyor. Otur, namaz kıldığı yerin taşıyla oynuyor adam, elinle oynuyor. Şimdi de adam sakalını oynuyor veya elbisesinin üzerinde bir hapşırınca oraya bir şey geçmiyor, onu kazıyor namazda. Mesela kaşınıyor, gözünü düzeltiyor filan namazda. Başka şeyle oynamasın. Evet. Bu namaz kılan adama layık değildir, yakışmaz. Bu oyun cümlesindendir. Allah'ın rahmeti üzerine yönelmiş, Allah'ın rahmeti inmekte olan namaz kılana böyle şeyler yaraşmaz. Gözünü dert açıp kıpırdamayıp huşu ve hudu ile o gelen rahmeti sindirmesi lazım. Bunu düşünerek böyle onunla bununla oynamaması lazım. Huşulu namaz kılması lazım. Huşusuz namaz, evet, şeklen vardır. Namazın 12 farzı var. 12 farz var, namaz var. Farzlardan biri yok, namaz yok. Bu şurasını burasını kaşımak bu huşuğa engel olan şey, farzları kaldırmaz. Ayakta duruyorsun, sağını soluna oynuyorsun. Farzı kaldırmaz, kıyam farz. Bunu kaldırmaz. Ama huşuğa aykırıdır. Allah'tan gelen rahmeti kontrol, onu alma bilincine aykırıdır. Bunun olmadığını gösterir. Bunun mekruh olduğu ittifakla sabittir diyor İmam Nevevi Hazretleri. Ama mesela secde edeceğin yerde bir baktın, alnın koyacağın yerde sivri sivri çiviler var, sivri taşlar var, üstüne koyamazsınız. Biliyorsunuz secde alınla burnunun değmesi lazım. Alınla burnunu değdirecek olursan batacak, kanayacak. Onu bir hareketle alabilirsin. Bu birkaç taş olabilir, tek taş olabilir, diken olabilir, çivi olabilir, akrep olabilir veya bir böcek olabilir, zehirli bir böcek olabilir. Bu gibi durumlarda secde etsin ya, bunlar varsa tek hareketle bunları kenara atabilirsin. Burada mecbursun çünkü. Eziyet duyuyorsun bununla. Evet. Namazdan evvel secde edeceğin yeri böyle taşlarını düzeltmek zaten mekruh değil. Namaz sırasında da böyle zaruret varsa mekruh olmaz. Böyle bir şey yok. Ama sen sakalınla oynuyorsun, kulağınla oynuyorsun, takkenle, sarınla oynuyorsun, gözünle oynuyorsun. Bunlar huşuğa aykırı şeylerdir. Yanlıştır. Mesela toprakta namaz kılıyor adam. Tabii toprağa koyunca alnı, burnu tozlanacak. Namazda silkiyor. Kalkmış ikinci rekata. Oraları silkiyor. Olmaz. Yakışık almaz. Evet. Yakışık almaz diyor. Evet. Şimdi bu meselelerde bir namaza huşuya aykırı şeyler, namaza yakışmayacak hareketler bunlar. Bu namazı ne zaman bozar? Ne zaman bozmaz? o fıkıh açısından huşuğa aykırılık şimdi bitti. Mükemmel namaz olmaya aykırı her durumda. Sağın solunu kaşımak, oynamak, gözlüğünle oynamak her durumda huşuğa aykırı bir hareket. Yanlış bir hareket, doğru değil. Bir de namazı bozar mı acaba? Onun ölçüsü ne? İşte namaz sırasında namaza uymayan bir hareketi üç defa yaparsa diyor İmam Şafii Hazretleri namaz bozulur. Üç defa yapılırsa namaz bozulur. Evet. İmam Azam Hazretleri bu konuda müminleri düşünmüş. Yanlış olmakla beraber namaz bozulur mu meselesinde fazla sıkı davranmamış, müsamaha göstermiş. Ama talebeleri de aynı şeyi söylüyorlar. Bir hareket kaşıdı, bir daha kaşıdı, bir daha kaşıdı. Üç olursa buna ameli kesir derler. Çok iş, namaza yaraşmayan çok iş anlamına. O zaman namazı bozar diyorlar. Ameli kesir namazı bozar. Üç defa olursa bu İmam Şafii'nin görüşü ve Hanefi mezhebinde de İmam-ı Azam'ın talebelerinin görüşü. İmam-ı Azam Hazretleri müsamahalı davranıyor. Tabii olanı biz söyleyeceğiz. Namaz kılan adamın kanaatine göre bu namaza aykırı değildir veya aykırıdır. Buna bakarız diyor. Bu kadar işi genişletmiş. Kendi kanaatine göre namaz kılmaya aykırı değilse bir bu ölçü var. O zaman bozmaz. Bir ölçü var. Bir başkası da diyor ki sen namaz kılıyorsun durmadan kaçınıyorsun. Karşıdan bakan adam ya bu namaz mı kılıyor? Yoksa namazda değil mi? Şüphesine düşürecekse buna diyorlar ameli kesir derler. Bu namazı bozar. Böyle şeyler var. Hanefi mezhebinde kriterler farklı ama İmam Şafii çok sert. Üç defa yaptınız mı diyor bir hareketi ameli kesir olur, namaz bozulur. Ama hepsinde müşterek olan taraf böyle bir hareket namazda huşuğa aykırıdır. Edebe saygıya aykırı bir harekettir. Namaz kılan adam Allah'ın huzurunda durduğunu bilerekten ben onu görmüyorum ama Allah beni görüyor. Onun huzurundayım. Bilincinde böyle şeylerle uğraşmayacak. Azalarını oynatmayacak. Bu nereden ileri gelir? Kalbin Allah'a bağlı olup olmamasının alametidir diyorlar. Bir adamın kalbi namaz kılarken Allah'a bağlıysa kalp azaların reisidir. Azalar da oynamaz. Allah'ın huzurunda olduğu zaman azalar da oynamaz. Kalp Allah'a bağlı. Azalar da Allah'a bağlı olur. Öyle kaşınmakla, sinek kovalamakla, şunla bunla uğraşmaz diyorlar. Bu dağınıklığın, huşuğun olmamasının alametidir diyorlar. Kendinden geçer namaz kılan adam, kendinden geçer Allah'a gönlünü rapt eder. Dünya yerinden oynasa fark etmez. Gürültü yapsan, bağırsan duymaz. Öyle olmalı. Evet, namaz böyle kılınmalı. Namaz böyle kılınmalı. Şimdi zaten, şimdi bundan sonra okuyacağımız hadis bunu daha açıklığa kavuşturuyor. Bu şimdi okuduğum hadisin şeysi bir başka varyantı. Şöyle, bu Ebu Zer Gıfari'den Taberani Beyhaki'nin naklettiği hadisin bir başka varyantı. İza kamel Ebu Ammar'dan İza kamel abdu fi salatihi zurrel birru ala ra'sihi. Namazda durdu mu bir adam başının üstüne iyilikler dökülür, saçılır. Hatta yarka'a, rükuya gidene kadar başına iyilikler, Allah'ın lütufları, ihsanları, rahmeti, bereketi dökülür, saçılır. Feiza raka aleyhi rahmetullahi hatta yescüde. Rükû ettiği zaman secde edene kadar o arada rükû ve rükûdan sonra kalkınca ona kavme derler. Allah'ın rahmeti üzerine dökülür. Vessacidu yescudu ala kademeyillahi fel yes'el vel yargab. Secde eden sanki, evet, Allah hiçbir şeye benzemez. Allah'ın bizim gibi eli ayağı yoktur da, sanki secde eden adam Allah'ın ayaklarına, ayakların dibine secde etmiş demektir. Öyleyse Allah'tan istesin, buna rağbet etsin. Başka şeylerle uğraşmasın secdede. Allah'ın ayaklarının dibine secde etmiş gibi sanki istemeye, Allah'ı yüceltmeye, Sübhan Rabbiyel Ala, ben sıfırım ya Rabbi, sen yücelerin yücesisin ya Rabbi diye arz etmek. Bu duadır. En güzel dua da budur. Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek, anmak. İbrahim Aleyhisselam Halilur Rahman'dır biliyorsunuz. Halillik rütbesini birkaç sebepten kazanmış. Birisi de şudur. Tam mancınıkta atacaklar ateşe, Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Allah gönderdi, bir isteğin var mı, talebin var mı, yerine getirmeye geldim. Yok demiş. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah benim halim biliyor, bir şey istemiyor. Zikrin en güzeli budur. Allah'tan bir şey istememek. Yani ona büyüklüğünü bilip, onu tesbih etmek, onu anmak. En güzel dua hali budur. Allah büyük tabii. Kendini ananı anmaz mı hiç? Anmaz mı? Böyle bir bilinç içinde olunca en güzel, en büyük, yüksek noktaya erişmiş demektir. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil diyor. Bir şey talebim yok ey Cebrail kardeşim. Evet, bu halil olmasının sebeplerinden birisidir. Böyle namazda da işte Sübhan Rabbel Ala, evet, aslında yücelerin yücesi, senin noksanlıklardan tenzih ederim, tesbih ederim. Burada bir dua yok. Ama duaların en güzeli bu. Tabii bu şeyden, hadisten şunu da anlıyoruz. Demek ki duaların kabul yeri secde halidir. Birkaç kabul yeri var. Biri secde halidir. Yani namaz dışında dua edecekseniz, evet, normalde dua elini göğüs hizasına kadar kaldırırsın, el avuçlarını semaya kaldırırsın. Allah semada değil de duanın kıblesi semadır. Namazın kıblesi Kabe olduğu gibi, yoksa Allah Kabe'de de değil. Emredilmiş, dönün oraya diyor. Aha, burada var arkada ayet, kıbleye dönün. Fevelli ve çıkı şatral fevelli ve şatral haram, Kabe tarafına dönün, dönün, dönüyor. Mescid-i Haram'a dönün diyor Allah. Emretmiş. Yoksa Allah Kabe'de oturmuyor. Evet, adı Beytullah'tır ama Allah mekandan münezzehtir. Namazda kıblemiz orası, duada da kıblemiz semadır. Usul bu. Peygamberimiz böyle dua etmiş. Öyle tarif ediyor. Ama Allah semada değil. Altta da değil, üstte de değil, sağda da değil, solda da değil. Allah her yerde. Hazır ve nazır. Evet, bizim inancımız Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Hristiyanlar yukarıda diyorlar. Yukarıda çabuk gel diyor kilisede papaz dua ederken, aşağıda işler karışık, çabuk gel diyor yukarıda. Evet, biz elimizi yukarıya çeviririz ama Allah orada olduğu için değil. Dua etme usulü bu. Fakat bu şart değil. Başka şekilde de dua edilebilir. Kıbleye dönmek de duanın kabul şartlarından birisidir. Bu da el kaldırmak da. Bu çünkü acizlik ifade eder. El açıyorsunuz. İnsanın aczini itiraf etmesi Allah'ın hoşuna gittiği için duanın kabul şartlarındandır. Bunun alameti olarak güzel bir şeydir. Bir de duanın kabul şartlarından birisi secdeye kapanmak. İşte ben sıfırım. Çok acizim. Beceriksizim. Sana inandım, sana işte bunun şeklen de fikren olduğu gibi şeklen de en güzel ifadesi secdeye kapanmak. Öyleyse namaz dışında da dua edeceğiniz zaman secdeye kapanırsanız kabul olmasına vesile olur. Secde hali kabul sebebidir. yağmur evveli, yağmur damlamaya başladı mı duanın kabul saatlerindendir. Onun için neden böyle? Çünkü bizim inancımıza göre yağmur damlalarıyla melekler iner. O zaman dua ederseniz melekler size amin derler. Melekler günahsız yaratıklardır. Duanızı salih kulları Allah'ın amin böyle olsun dediği gibi olsun dedikleri için aminin manası o. Duanız geçerli olur. Yani kabul sebeplerinden, şekillerinden alimlerin sıraladığı şartlar bu. Burada da işte dua orada diyor secde halinde dua edin, bilinçli durun, kafanızı başka şeylerle uğraştırmayın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Gene bu namazla ilgili huşu ve hudu ile ilgili şimdi arz ettiğim hadisten başka اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ ف۪ي صَلَاتِهِ فَلْيُسَكِّنْ اَطْرَافَهُ sizden biriniz namaza durduğunda eli, ayağı, azay cevarih derler bunlara oynamasın, sakin olsun, kıpırdatmasın, elini oynatıp durmasın, ayağını şimdi atları bağlarsanız at koşar koşar bağlarsınız at dinlenir. Dinlenmesi için yükünü ayağının birisine verir, öteki ayağını kıvırır. Dinlendirir. Buna safinatül ciyat derler. Kur'an'da geçiyor bu. Dinlenme şekli. Peygamberimiz diyor ki böyle namazda böyle yapma. Şimdi adama namaz duruyor. İki ayağın yere basması lazım. Birinin üstüne ağırlığını veriyor, ötekini rahatlatıyor, azıcık şöyle kıvırtıyor. Yok olmaz. İki ayağınızda yere basacaksın. Ayağınızı birisini bir kıvırıyor, birisini basıyor. Böyle yapman bir. Ellerinizi de edip duruyor. Efendimiz tabii önden gördüğü gibi arkadan da görürmüş. Namaza durmuş. Medine sıcak. Sinek var o zaman ortalıkta. Namaz kılarken herkes sinek kovalıyor, kaşınıyor filan. Efendimiz görüyor. Önden gördüğü gibi arkadan da görüyor. Onun özelliklerindendir bu mucize. Namazı bitirince namazda konuşmak yok. Demiş ne oluyor? Güneşten gölgeye yorulduğundan dolayı bağlanmış at gibi elinizi kovuyor. O da at kuyruğunla kafasına sinekleri böyle kovlar. Kuyruğunu getirir, sinekleri kovlar ya, işte bu bağlanan atlar gibi nasıl oluyor, neden diyor elinizi kolunuzu sağa sola sallayıp duruyorsunuz? Elinizi kolunuzu sallamayın, sakin olsun, kıpırdatmayın. فَلْيُسَكِّنْ اَطْرَافَهُ namaz kılan adam elini kolunu oynatıp durmaz, bacaklarını oynatıp durmaz, yapmasın, hareket ettirmesin. Başını da tabii oynatmasın. Vela yetemeyyel keme tetemeyyelul yehud. Yahudilerin yaptığı gibi sallanmasın. Evet. Şimdi bu hadisi Hazreti Ebu Bekir'den aynı zamanda Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'dan nakletmişler hadis-i şerifi. Diyor ki Esma anamız ki bu biliyorsunuz Sevir mağarası hicret sırasında Sevir mağarasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek içecek getiren kahraman anamız bu. Kızmış o zaman şeyi kemeri kopmuş dağa çıkarken çünkü biz 2,5 saatte çıktık. Şimdi yol var yolla hadi 2,5 saat sürmüyor da o zaman gece gidiliyor bir de sarp yerden çıkıyor 2,5 saat. Çıkarken kemeri kopmuş bir şekilde Allah ona zatun nitakayın iki cennette kemer verdi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Esma anamız dan naklediyor. Ben diyor namaz kılıyordum. Babam Ebu Bekir beni namazda sallandığımı görmüş. Namazda sallanıyordum. Önüne, arkasına, sağına, soluna sallanıyordum. Fezecereni zecraten kittu en sarfu minha. Bana öyle bir bağırdı ki yapma diye öyle bir çıkıştı ki korkumdan neredeyse namazı kesecektim, namazı bitirecektim diyor. Öyle bir sert, Yahudilerin sallandığı gibi neye sallanıyorsun diye azarladı beni. Onun için namazda böyle sağa sola sallanmak yok, önüne arkana sallanmak yok. Televizyonda da görüyorsunuz, ağlama duvarın önünden gidiyor Yahudi, eline Tevrat alıyor, böyle böyle böyle böyle sallanıyor. Evet, bazen böyle sallanıyor. Evet, böyle yapmayın diyor Peygamberimiz. Yahudilerin sallandığı gibi öne arkaya sağa sola namazdayken sallanmayın. Elinizi ayağınızı oynatmayın, belinizi kafanızı oynatmayın. Fe inne sukunel atrafi fi salatin min temamis salah. Çünkü namazda huşu ve hudurlu olmak, elini koynunu oynatmamak, kafanı oynatmamak, sallanmamak, böyle güzel durmak namazın tam olmasına vesiledir, sebeptir. Evet.